السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ابھی ہمیں سب دار المدینہ کے علاقے ملی کھوکھرا تھانہ موجود ہے. آج یہاں کے عاشقان ملاد کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. مدنی چوری کے ناظرین کو اور یہاں موجود حاضرین کو ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا نام ہے جشن ولادت اور قبیلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے بڑے سارے بھائیوں, آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمنین خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. نیت کے لیے رضائے الہی عز و جل کے لیے اس سلسلے میں افضل طرح سے شرکت کروں گا. اللہ کا نام سن کر افضل دل اور سرکار کا اسم مبارک سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول, یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت لازم ہوتی ہے اور عمل کرتے ہوئے ذکر صالحین کی خوب خوب برکتیں لوٹوں گا. حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اور عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. سب سے جنت کی نسبت سے سب سب پرچم لگاؤں گا, خوب خوب چڑھانا کروں گا. بارہویں کی رات, اجتماع ملاد اور عید ملاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے دنوں سے ملاد میں شرکت کر کے ذکر خدا مصطفیٰ افضل دل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت پاؤں گا. دوران سلسلہ ان شاء اللہ زردل موبائل ٹیلی فون بند رکھوں گا. آپ کا نیت کر لیے کہ اگر مدنی تحفہ ملا تو جزاک اللہ خیرا کہوں گا, اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ دل آمین کہوں گا. اللہ عز و جل کی ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رب کی یہ حالت تھی کہ توحید کی جگہ شرک نے لے لی تھی. شب و روز شراب پینا, بدکاری کرنا, اس قسم کے الٹے پلٹے کاموں میں مصروف رہتے تھے. اور دل ایسے سخت ہوتا تھے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا, لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا, عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا, بچوں کو ذبح کرنا, ان کو نیزے پر اچھال دینا, نیز ان کی نزدیک کوئی معیوب بات نہیں تھی. اس عالم کی ضرورت میں نور کے پیدا تمام نبیوں کے سربر, دو جہاں کے تاجدار, سلطان بخر در, آمنہ کے بسر, حبیب بابر, افضل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کل جہاں کے لیے حاجی و رحمت بن کر بروز کی صبح صادق کے وقت کے بہت ستارے آسمان پر ان کے مار رہے تھے, چاند سا چہرہ چمکاتے, کستوری کی خوشبو لہراتے, خطرہ شدہ ناد بریدہ, دونوں شہروں کے درمیان مہر نبوت گاکشا, سرمگی آنکھیں, پاکیزہ بدن, دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے, سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے. Thank you. Thank you. تعالی سنا پڑا کہ یہ آپ کا جواب جو ہے نا Thank you.

Yeah. جائیں گے 12 بلوں کو چلائیں گے رسول اللہ نگیٹو کر